NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Helder van Volksgezondheid betreurt de uitspraak van de rechter om de twee kinderhartcentra van Utrecht en Leiden-Amsterdam voorlopig open te houden. Ze noemt het slecht nieuws, vooral voor de patiënten, omdat die na een lange periode van discussie weer geen duidelijkheid hebben. Een jeugdzorgstichting in Limburg die 1800 jongeren behandelt, staat de komende maanden onder verscherpt toezicht, omdat de inspectie grote tekortkomingen heeft vastgesteld. Zo worden jongeren bij de Mutsaarstichting soms onnodig vastgepakt. En ook worden ze gedwongen op hun slaapkamer te blijven en de buitendeuren gaan 's avonds dicht. De Duitse radicaalrechtse partij AfD heeft met een Oostenrijkse extremist gepraat over massadeportaties als de partij aan de macht komt. Dat meldt een Duits onderzoeksplatform. Het zou zijn gezegd op een bijeenkomst waar de onderzoekers undercover bij waren. En de gesprekken tussen de formerende partijen op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum zitten erop. PVV, VVD, NSC en BBB waren daar sinds dinsdag bij elkaar. Onder leiding van informateur Plasterk hebben ze het in elk geval gehad over grondrechten, financiën en migratie. Volgende week praten ze weer verder. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 50 kilometer file. Er zijn een paar files die wat meer vertraging opleveren, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht is de vertraging al 20 minuten. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en Rotterdam Heijplaat 25 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht op de hoofdrijbaan, dus je kunt daar beter de parallelbaan nemen. Op de A27 van Almere naar Gorkum ook een lange file tussen Utrecht-Noord en Hagestein. In totaal 13 kilometer. Daar is het oponthoud een half uur. Ze zijn daar een auto aan het bergen, waardoor de rechte rijstrook dicht is. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Welkom bij het economische programma van NPO Radio 1. Geen krimp van Schiphol zoals het kabinet wil, maar stillere en zuinigere vliegtuigen. En in de toekomst geen vluchten meer op Brussel vanuit Amsterdam. Met dat plan komen 30 partijen uit de luchtvaartsector vandaag. Maar zijn die plannen wel een serieus alternatief voor de krimp van Schiphol? Dat bespreek ik tot 4 uur met de president-directeur van KLM, Marjan Rintel. Geld of je leven? Mevrouw Rintel, welkom. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg er meteen bij, u bent een beetje verkouden. Ja, zoals velen. Ja, zoals velen. Heeft u te veel in de regen gelopen de afgelopen tijd? Nee hoor, maar je pakt het zo allemaal op. Hè? Ja. Dus dat is de na-covid-periode dat iedereen weer blootgesteld wordt aan griep. Zijn we niet meer gewend. Nee. Ik vraag omdat ik las dat u elke avond een rondje loopt, zelfs als het regent. Ja. Dus de afgelopen tijd heeft het nogal geregend. Ja, discipline is wat verder te zoeken. Dus dat heb ik al de enige tijd niet gedaan, maar ga ik zeker weer oppakken. Oké. En als we de metafoor even doortrekken, u loopt ook een tijdje, anderhalf jaar nu, bij KLM. In wat voor weer wandelt KLM momenteel? Nou, weet je, we hebben het natuurlijk toch na de COVID-periode weer opgepakt. En wat we zagen is dat alle passagiers weer terugkomen. Hè. Dat zagen we natuurlijk vorige zomer, ook een zomer daarvoor. Dus mensen willen weer vliegen. Ja. Mensen willen weer hun zakenpartners ontmoeten over de wereld. Ergens anders studeren. Wereld ontdekken. Hè. Dus allerlei redenen om in het vliegtuig te stappen. Dus dat gaat goed. Hè. We zijn wat dat betreft bezig om de vooruitgang te boeken en alles weer op poten te zetten. Grootste kwartaalwinst ooit, derde kwartaal van 2023. Ja. Dus de zon schijnt op een topstrak blauwe lucht. Nou, we zijn natuurlijk blij met de resultaten. We zijn blij dat de reizigers en de passagiers gewoon terugkomen. Tevens zien we natuurlijk ook wel een paar donkere wolken waar we ons op moeten voorbereiden. Ja. En het is natuurlijk ook dat onze kosten stijgen. De arbeidsmarkt is krap. Kosten stijgen, fuelkosten stijgen. En we hebben heel veel investeringen te doen. Hè. We hebben natuurlijk een nieuwe vloot gekocht. Hebben we ook aangekondigd. De Airbus 350. 7 miljard geloof ik, hè, investeringen. Ja, 6-7 miljard. Maar ook de nieuwe Airbussen die er nu aankomen op Europa. De Airbus 320-21. Waar Transavia de eerste al van heeft gevlogen. Vorige week en heeft ontvangen. Nou, dat zijn grote investeringen. Die moet je wel kunnen betalen en dus ook terugverdienen. Ja. En dat is wat we te doen hebben met elkaar. Verbaast het u eigenlijk dat de passagiers zijn teruggekomen naar corona? Want gisteren nog het nieuws van de luchtvaartbranche, wereldwijde luchtvaartbranche, dat het vliegverkeer internationaal terug is op het niveau van voor corona. Nee, dat verbaast mij niet. Dat hebben we ook natuurlijk vanaf begin af aan gezien. toen iedereen zodra het mocht weer zijn reisjes gaan boeken en in lange rijen stonden. Dat was die eerste zomer, toen we met z'n allen nog helemaal niet voorbereid waren en iedereen in dat vliegtuig stapte. Het is toch gek, hè? We praten, tenminste, veel mensen praten, er komen natuurlijk zo ook over te spreken, over krimp en het moet minder en zo, maar dat blijkt dus niet. Nou goed, weet u, volgens mij zijn die twee dingen best te verenigen. Ik denk, vliegen is niet weg te denken. De mens wil zich ontwikkelen, wil de wereld ontdekken. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk, ook voor Nederland, dat we met 160, 170 bestemmingen verbonden zijn. Ook voor het bedrijfsleven dat hier gevestigd is. Ja. Voor ons vestigingsklimaat. Dat is niet meer weg te denken. Dat is ook de ontwikkeling die bij Nederland past en bij de wereld hoort. Maar dat wil niet zeggen dat je ontslaat van op de goede manier doen. Dus juist die geluidsreductie, CO2-reductie, dat is onze verantwoordelijkheid. Die pakken we aan, die willen we ook aanpakken. Soms is dat moeilijk, soms is dat makkelijk. Nemen we kleinere stappen in en nemen we hele grote stappen in. Mm-hmm. En we hebben ook, dus we hebben het gezamenlijk, jullie zijn tegen. Wij zijn voor de doelstellingen die de overheid heeft opgeschreven, namelijk geluidsreductie. Ja, ik zei dat daar in de aankondiging inderdaad. En ik zag u meteen wat opschrijven. Dat was dit zeker. Dat was dit zeker. Ja, precies. Ja. Ik dacht, maar weer even wij corrigeren. Wij omarmen dezelfde doelstellingen. Alleen wij zeggen, er zijn betere manieren om die te bereiken. Ja. En die hebben we ook met elkaar opgeschreven. Oké. Okay. Eventjes over een van die donkere wolken dan. Dat is die boven uw organisatie hangt. Dat is de krimp van Schiphol. Was het afgelopen jaar heel veel over te doen. Het is weer vliegdag vandaag. Met deze belangen voor ogen kan ik niet anders dan concluderen dat we de geluidsoverlast rond Schiphol met voorrang moeten aanpakken. Volgens mij is krimp niet de oplossing. Ja. Wij zijn enorm verbaasd dat wij niet met elkaar als sector betrokken zijn bij dit plan. Mag je luchtvaartmaatschappijen vluchten afpakken? Krimpplannen voor Schiphol, die moeten in ieder geval nog even op de plank blijven liggen, zo oordeelt de rechter. Schiphol mag toch al krimpen volgende zomer. De staat heeft een hoge beroep gewonnen tegen de luchtvaartmaatschappijen. Nu gaan ze dus echt een keer doen, rekening houden met de bewoners. Schiphol moest krimpen, maar het gaat voorlopig niet door. Na bemoeienis van de Europese Unie en Amerika. Die teleurstelling is volkomen terecht. We zijn belazerd, zwaar belazerd. Ja, kunt u het woord krimp eigenlijk nog horen, mevrouw Rintel? Nou, kijk, wat wij ook beogen met die 10 commitments en wat we ook hopen dat een nieuw kabinet gaat doen, is dat we nou met een visie komen. Dat we zeggen, waar willen we nu naartoe op die langere termijn? Heeft u het over het document wat u ook mee heeft genomen? Ja. Ik heb het hier ook, het 10 commitments noemt u het, bijna de 10 geboden van de luchtvaartsector, die u aan de formerende partijen aanbiedt van, kijk, zo kan het eruit komen te zien. Dan halen we zo wel even wat voorbeelden uit, maar even over de zaak die loopt, want er loopt een rechtszaak. Ja. Binnenkort staat KLM in de rechtszaal opnieuw bij de Hoge Raad. De hoogste rechter, die moet nu een uitspraak gaan doen over of die krimp wel of niet mag. Eén keer heeft de luchtvaartsector gelijk gekregen, één keer heeft de overheid gelijk gekregen. Nou, nu is het woord aan de Hoge Raad. Bij een van die zaken zaten er 29 advocaten in de zaal, heb ik begrepen. Wat zegt dat over het belang? Ja. Nou, heel veel advocaten en zonde van het geld, zou ik zeggen. Wow. Kijk, die maar zaak, dat had u niet aan moeten spannen, want u bent ermee begonnen. Die zaak gaat niet over de krimp, hè, want die ging over de experimenteerregeling en het terugbrengen van het aantal bewegingen deze zomer naar 460.000 bewegingen. Dat gaat niet door. Daar is al een streep doorgezet, omdat ook Europa heeft gezet en Amerika. U moet dat doen via de Europese wetgeving en dat is een balanced approach. Maar waarom gaat u dan nog naar de Hoge Raad toe? Dit gaat over de experimenteerregelingen. Dat is een soort van maas in de wet of een procedure waarin je proefondervindelijk een aantal dingen kan doen. Mm-hmm. Die bedoeld is om iets te doen met de begintijd en een eindtijd en dan te evalueren en dan te zeggen, gaan we dat invoeren. Die regeling was nu benut door de overheid om te zeggen, laten we alvast een eerste stap nemen in de krimp en teruggaan naar 460.000 bewegingen. Ja. Daarvan hebben wij altijd gezegd, dat moet je via de balanced approach doen, de Europese regelgeving, en niet via deze manier. Daar gaat die rechtszaak ook over. Waar mag je dat nou wel voor gebruiken en waar mag je dat nou niet voor gebruiken? En dat is belangrijk voor ons allemaal, omdat ook wat we afgelopen jaar hebben gezien, je hebt natuurlijk wel als bedrijf en ook als luchtvaartmaatschappij een stabiel kabinet nodig. Mm-hmm. En je hebt ook een visie nodig, een langetermijn plan waar je op kan bouwen met elkaar. Ja, want die zaak gaat ook over, dat heeft natuurlijk alles te maken met overschrijding van de geluidsnormen. Die worden al jaar in jaar uit overschreden. Daarom zei het kabinet ook met de pennenstreek, misschien uw woorden, het moet krimpen. U zegt, ik ben er niet tegen. Maar waarom dient er dan nog een zaak bij de Hoge Raad? U kunt ook zeggen, laat maar zitten dan. Nee, die Hoge Raad gaat alleen maar over wanneer mag je een experimenteerregeling wel of niet gebruiken. Hè? Mm. Is dat nu voor terugbrengen naar 460? Dan wordt die strakjes gebruikt voor iets anders wat fundamenteel is. Het gaat om het principe erachter. Het gaat over het principe erachter. Okay. Wij zeggen, wij zijn voor die geluidsreductie. Ja. En we hebben daar ook een plan voor ingediend. Schone stille zuiniger. Waarin wij zeggen, met nieuwe... Hè, en dat zegt ook die balanced approach procedure. Begin nou als je geluid wil oplossen aan de bron. Mm. Kijk vervolgens ook met allerlei operationele maatregelen. Wat kun je doen om het stiller te doen en om het beter te doen? Mm-hmm. En pas als je het dan nog niet redt... Ja. Wat kun je dan nog doen met krimp om het restant op te vullen? U noemde net, geloof ik, het woord zalkend beleid van het kabinet. Of van de kabinetten achter en volgens. Ik heb vooral opgeroepen tot een stabiel. Ja, maar het is nu zwalkend, kan ik dan concluderen? Is de overheid onbetrouwbaar ook in uw woorden? Nou, het is voor ons nu niet duidelijk. Hè? Je praat over een experimenteerregeling, je praat over krimp. Ja. Wat we de afgelopen periode hebben gezien... is een stapeling van maatregelen door allerlei verschillende partijen... binnen Nederland die zeggen, moeten we transferbelasting doen? Moeten we lange afstandsbelasting doen? Moeten we allemaal soorten en manieren vinden om dingen aan te pakken? We hebben een Europa-beleid. Hè? Timmermans heeft daar natuurlijk met Fit for 55 een heel duidelijk plan neergezet. Mm-hmm. Dit moet luchtvaart bereiken in 2030 en dit moet de luchtvaart bereiken in 2050. Ja. De luchtvaartmaatschappij is natuurlijk een internationaal concurrerend speelveld. Is het ook handig om in ieder geval op zijn minst op Europees niveau die afspraken te maken en niet binnen Nederland nog allerlei verschillende manieren te bedenken om daar bovenop te doen? Een gelijk speelveld, zegt u. Is het erg, even los van alle principes, is het erg als Schiphol krimpt? Nou, waar het mij om gaat, is geluidsreductie. Dat is wat we beogen. Dus ik snap ook niet waarom we het maar iedere keer over krimp hebben. We beogen geluidsreductie met elkaar. Laten we nou met elkaar om de tafel zitten. Laten we samenwerken. Laten we kijken naar de 10 commitments. Hoe je met elkaar kunt vaststellen hoe je op dat zo goed mogelijke manier moet doen. Maar volgens mij heb je daar twee... Waarom moet je krimpen als het ook op een andere manier kan? Ja, precies. Daar zie ik dus twee benaderingen. Er is een benadering die zegt, de geluidsnormen worden overschreden. We moeten krimpen. En u bent van de andere school. U zegt, die geluidsnormen worden overschreden. Laten we dat via innovatieve oplossingen tegemoetkomen. En dan kunnen we het aantal vluchten op peil houden. Ja, precies. Maar een nieuw vliegtuig kopen is niet eens zo heel innovatief. Die komen ook al gewoon dit jaar en volgend jaar. En dat is gewoon van 30-40% geluidsreductie en CO2-reductie. Hè? Ja. Op een andere manier dalen en opstijgen. Ja. Namelijk dat je hoger aankomt en dat je sneller daalt. Dat maakt een heel duidelijk verschil in geluid. Dus hoeveel stiller zijn die vliegtuigen, die nieuwe vloot? Hoeveel stiller is die? Die zijn, dat ligt eraan natuurlijk wat je vergelijkt. Hè? Je wil natuurlijk appels en appels vergelijken. Maar we hebben nu vrachtvliegtuigen nog een 747-400. Dat zijn de meest geluiduitstotende vliegtuigen. Dat zijn echt oude vliegtuigen en dat hoor je dus ook. Als je die vergelijkt met een Airbus 350, gaat meteen 50% geluidsreductie. Ja. Dat is interessant dat u dat noemt, 50% geluidsreductie. Want bijvoorbeeld Willem Franke van het Europese Luchtvaartagentschap is sceptisch over hoe stil die vliegtuigen dan ook echt zijn. Een van de eerste dingen waar ik me aan erger is als iemand zegt, wij gaan nu het vliegtuig 50% stiller maken. 50% stiller betekent eigenlijk niets anders dan een 3 decibel geluidsvermindering. En 3 decibel is net hoorbaar. Ik ben geen natuurkundige, u ook niet. Maar als ik het zo op een rijtje zet, begrijp ik van diverse natuurkundigen... en ook als zoals we het hier horen, dat 50% geluidsreductie... daar heeft u gelijk in, dat is op papier zo. Maar in de beleving, voor ons oor, is dat niet 50% minder, hè? Klopt dat? We hebben een hele geluidssessie gedaan met Airbus. Want ik heb precies dezelfde vraag als die u heeft gesteld. Maar wat merk je daar nou van als persoon? Hè? En aan de ene kant, het systeem van geluidsreductie op Schiphol is ingericht met allerlei meetpunten. Ja. Dus die meten objectieve criteria van nieuwe vliegtuigen en oude vliegtuigen. En dan merk je daadwerkelijk verschil. We hebben zelf met Airbus ook echt daadwerkelijk geluisterd. Wat hoor je nu? Hè? Want wat zijn er precies, welke decibellen hoor je nou wel en wat hoor je nou niet? Het is substantieel merkbaar. Ja, er zijn heel veel experts over verschillende meningen. Zoveel verschillende mensen natuurlijk. Tuurlijk. Maar we hebben echt met een hele grote groep dat gedaan. Om ook echt zelf te ondervinden. Wat merk je nou? En is het geloofwaardig om dit te blijven roepen? En als je dan kijkt naar die meetpunten. En wat we al qua geluid hebben gereduceerd. Mm-hmm. En welke opties en mogelijkheden er echt nog in de toekomst zitten. Mm-hmm. Dan is dat substantieel. Maar dat is niet de enige hè, wat je doet. Je kunt dus ook met al die andere maatregelen nog heel veel toevoegen. Maar eventjes voor mijn idee. Is het nou zo als je zegt 50% geluidsreductie? Is dat dan ook 50% voor mijn gehoorreductie? Nee, dat is niet 50% voor jouw gehoorreductie. Dan moet je naar die decibellen gaan en dan moet je naar die verschillende meetpunten gaan. Dus het is op een andere manier. Maar je kan van me aannemen dat een nieuw en een oud vliegtuig, dat een groot verschil is. Ja, maar als je dan zegt van we kunnen dan op dezelfde aantallen blijven vliegen, dan schiet die omwonenden er toch helemaal geen bal mee op. Jazeker wel, want als ja, alle een vliegtuigen... klein beetje, maar daar hoort, nee, nog steeds overkomen. Nee, maar goed, kijk, het pakket is een samengesteld pakket. Ik heb het niet alleen over nieuwe vliegtuigen. Nee. Ik heb het over heel veel verschillende maatregelen die in dit hele pakket zitten. Die moet je dan bij elkaar optellen. Dat hebben wij niet berekend, dat heeft de NLR voor ons berekend. En de NLR heeft voor ons berekend, als je al die maatregelen die KLM en de luchtvaartmaatschappijen voorstelt, dan voldoen die aan de geluidsreductie die de minister vraagt. Nee, klopt. Ik lees ook verschillende experts die zeggen, ze hebben beide gelijk. KLM heeft gelijk met al die cijfers en die reductie, maar die omwonenden hebben ook gelijk met het feit dat het niet heel veel gaat verschillen in het oor. Dus heb je beide gelijk. Maar wat schiet die omwonenden? Ik vraag even vanuit die omwonenden. Wat schiet die er dan mee op? Nou, uiteindelijk dat de innovaties zeker zullen helpen. Je zegt de omwonenden schieten er niks mee op. Maar als je 6, 7 miljard nieuwe vloot ergens inschuift. Mm. En wij doen dat niet alleen, de anderen doen dat ook. En je zet die nieuwste vloot, die stilste vloot, dat is een andere maatregel, ook nog in gedurende de nacht. Ja. En je doet gedurende de nacht ook nog eens een keer andere landings- en vertrekprocedures. Ja. En je telt dat allemaal bij elkaar precies op, dan ga je dat wel merken. En dan zegt u, met al deze maatregelen kunnen we gewoon het aantal, wat is het, van 500.000 houden op Schiphol? Nou, wat wij in ieder geval zeggen, laten we met dat getal verder rekenen. Okay. Hè? En dan is het misschien niet in 24, maar in 25. Maar dan haal je de geluidsreductie waarvan de minister vraagt. Ja. Die moeten we doen. Dus wij zeggen, laten we nou om de tafel gaan zitten. Nu zit het in de balanced approach. Hè? Dus nu zit het in het Europese plan. Die gaat dat allemaal doorrekenen. Wat de overheid heeft voorgesteld, wat anderen hebben voorgesteld. En of het dan uitkomt op dat target. Ja. En of dan ook de maatregelen passen bij wat het beoogd doel is. Ja, waarom heeft u zo'n probleem met dat als het ietsjes krimpt? Nou, ik heb helemaal geen idee met. Ik heb helemaal geen probleem met dat het ietsjes krimpt. Waar ik een probleem mee heb, is dat we het over krimp hebben. Terwijl we het moeten hebben over geluidsreductie. Wacht even, ik heb geen probleem met krimp. Maar waar ik een probleem mee heb, is dat we het over krimp hebben. Nee, dat heeft een probleem met krimp, toch? Nee, maar waar het mij om gaat, is dat we door elkaar halen. Dus de overheid is begonnen. En daar gaat het mis in de redenatie. Overheid is begonnen met het vaststellen van we moeten naar 440.000 bewegingen. Dat kan nooit een doel op zich zijn. Om aan die normen te voldoen? Nee, daarna pas is die norm gekomen. Toen hebben we gezegd, god, maar welke norm hoort daar dan bij? Nou, uiteindelijk hoorde daar de norm van 15% geluidsreductie bij. En toen zeiden we, nou, dat is het goede uitgangspunt. Dat omarmen we. Ja. Laten we ook dan met elkaar kijken, hoe komen we daar? Maar als je dan alleen de enige het taal die je gebruikt krimpen is, dan is ook kennelijk de enige oplossing die je voor ogen hebt krimp. Okay. Terwijl er nog heel veel andere oplossingen ook zijn waarvan wij zeggen, sluit daar niet je ogen voor, neem die mee. Daarmee behoud je ook de belangrijke functie die KLM heeft, wat die Schiphol heeft voor Nederland, terwijl je wel voldoet aan de 15% geluidsreductie die je wil bereiken. Wat zou het u kosten als Schiphol wel gaat krimpen? Wat zou het KLM kosten als je van 500.000 naar, wat is het, 460.000 zou moeten? Nou, dan kost het in ieder geval heel veel bestemmingen. Ja. Hè? En die bestemmingen die hebben natuurlijk allemaal. Kijk, wat ook banen? Hebben, kost het banen dan? Nou ja, dat hebben we allemaal nog niet doorgerekend. Maar wat we wel heeft weten. Heeft u dat niet door? Heeft u geen scenario's klaar liggen? We hebben de scenario's klaar liggen van de bestemmingen. Kijk, op dit moment zijn we natuurlijk nog heel veel mensen aan het werven, omdat die arbeidsmarkt nog zo krap is. En wat gewoon heel ingewikkeld nog uitlegbaar is, we hebben een hub-en-spook systeem. Dus op de route naar New York, dat is altijd toch het mooie voorbeeld. Als je naar New York vliegt, in een vliegtuig van zeg even 100 mensen, dan komen er 95 mensen uit andere delen van Europa om via Amsterdam naar New York te vliegen. Dus die 5 Nederlanders kunnen naar New York vliegen, omdat er 95 andere Europeanen ook naar New York vliegen. Ja. Wij hebben al die kleine bestemmingen nodig om die vluchten te vullen. Mm-hmm. om dit hele bestemmingennetwerk aan te kunnen bieden. Hè? En dan is het heel makkelijk om te zeggen, doe de 10 minder, doe de 20 minder, doe de 30 minder. Maar op een gegeven moment knaagt dat natuurlijk aan je verdienmodel. Kun je die 6, 7 miljard niet meer investeren in nieuwe vliegtuigen die juist bijdragen aan, nou ja, in ieder geval CO2-uitstoot veel minder en geluid veel minder. Ja, ja. Een klein bruggetje is nu naar Brussel. In een plan dat u vandaag naar buiten brengt, dat is dit plan wat we hier bij ons hebben. Schoner, stiller, sterker. Wat u aanbiedt aan de formerende partijen. Ja. Daarin geeft u aan dat u niet meer wilt vliegen op Brussel. 4 keer per dag gaat er nog een vliegtuig van de KLM naar Brussel, heb ik even gekeken. Tenminste, als ik op morgen kijk bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar dan moet wel de treinverbinding op orde zijn, zegt u in dat plan. Dus ja, u zegt, we kunnen ermee stoppen. Ja. Dat wilt u misschien ook. Zeker, dus het beoogde doel wat we met elkaar hebben. Hè? Dus zowel NS als de overheid als wij. NS kent u goed, want daar bent u eerder de baas van geweest. Ja, dus, maar daar moeten er wel treinen rijden. En wanneer is dat op orde? Wat bedoelt u met op orde? Nou ja, wat we bedoelen met op orde is dat als een passagier vanuit Brussel naar New York wil vliegen, die dat niet alleen op donderdag moet kunnen doen, maar ook op zaterdag en zondag. Dus op zaterdag en zondag moeten ook treinen rijden in de vroege ochtend, omdat je anders de verbinding naar New York niet haalt. Dus het gaat erom dat je die verbinding Brussel-Amsterdam eruit haalt voor transferpassagiers die over willen stappen naar een bestemming. Okay. Dat betekent dat je dan wel een betrouwbaar product moet hebben die 7 dagen per week bijvoorbeeld moet rijden. Ja. Dat is vandaag de dag nog niet aan de hand. En wanneer is dat gerealiseerd, denkt u, bij de NS? U kent die partij, zoals gezegd, heel goed. Het is niet alleen aan NS, hè. Het is ook Eurostar. Waar wij voor oproepen, met name in de RRail-agenda, is zorg dat er infrastructuur is. Dat is belangrijk, zegt NS zelf ook. Hè. Bijvoorbeeld naar Berlijn, dat je er in 4 uur naartoe kan in plaats van 6 uur. Zorg dat die infrastructuur ook van hoog kwaliteitniveau is. Dat er niet te veel verstoringen zijn, want anders is het een onbetrouwbaar product. En zorg dat er een goede dienstregeling is, zodat ook op zaterdag en zondag de treinen kunnen rijden en passagiers kunnen overstappen. Ja, maar dit klinkt alsof het nog heel, heel lang gaat duren voordat die vlucht naar Brussel eruit gaat. Nou, er is een wil en waar er een wil is, is een weg. Hè? Dus dat is ook onze oproep naar de partijen, de formerende partijen en de partners waar ze concessies aan geven. Laten we dit nou serieus oppakken. En dan noemt u alleen Brussel, ja, ook nog een aantal andere plekken. Maar bijvoorbeeld, ik zat even te kijken, Parijs, Berlijn, Londen. Parijs vliegt u 11 keer per dag op als ik op morgen kijk. Berlijn 7 keer, Londen 9 keer. Mag dat ook minder worden wat u betreft? Ja, zeker. Maar nogmaals, ik gaf net het voorbeeld Berlijn. Als je naar Berlijn gaat, doe je er 6 uur en 40 minuten over. Terwijl het in 4 uur kan, als je wat spoor aanpast en zorgt dat er een goede je verbinding is, dan maak je het veel aantrekkelijker. Ja, en je moet natuurlijk ook wel iets aantrekkelijk maken om te zorgen dat passagiers overstappen van vliegtuig naar trein. En in uw ideale wereld, hoeveel vluchten per dag gaan er straks dan nog naar Berlijn? Vanuit bij de KLM? Nou goed, daar hebben we het helemaal niet over gehad in die ideale wereld. Kijk, in die ideale wereld vind ik, als de trein er echt 4 uur over doet, dat wij onze vliegtuigen op andere bezettingen kunnen inzetten. Oké, u zegt als de treinverbindingen echt op orde zijn, zo'n 4 uur verbinding naar Berlijn, dan gaan wij niet meer vliegen op Berlijn. Weet je, en er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen. Je hebt de ontwikkeling van de trein. Je hebt de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Stond ook vandaag weer een heel stuk over. Fokker, met een vliegtuig van 100 passagiers, geloof ik. Ja. Dus er zijn natuurlijk allerlei manieren, behalve waar we het net over hadden, hè, de grote nieuwe vliegtuigen met minder geluid en andere operationele maatregelen, is natuurlijk ook heel veel innovatie. RRail moet veel beter. Je hebt elektrisch vliegen dat eraan komt. Alle ontwikkelingen op waterstof, ontwikkelingen op sustainable aviation fuel. Dus er gebeurt van alles om die luchtvaart duurzamer te maken. Maar wacht even, als ik het goed begrijp. U zegt eigenlijk als baas van een luchtvaartbedrijf, eigenlijk heb ik liever dat die passagiers naar Berlijn, naar Parijs, naar Londen in de trein stappen dan dat ze bij ons in het vliegtuig stappen. Als het kan, is dat natuurlijk hartstikke goed. En als we een goede verbinding hebben met elkaar en mensen goed kunnen overstappen, dan hebben wij altijd gezegd, binnen de 600, 700 kilometer, daar waar het kan, ondersteunen we dat. Oké, maar dat kost u toch geld uiteindelijk? Nee, want dan kunnen wij onze vliegtuigen weer op andere bestemmingen inzetten. Zijn er genoeg interessante bestemmingen in de wereld? Oh, u wilt eigenlijk de scope verleggen van Europese bestemmingen naar intercontinentale? Nee, maar er zijn natuurlijk nog heel veel. Als je kijkt waar wij onze passagiers vandaan halen, is dat natuurlijk ook, zijn ook allerlei bestemmingen in Noorwegen en Zweden. Is dat in de UK. Dus Europa is natuurlijk veel groter dan deze 3, 4 bestemmingen die we nu noemen. Ja, nee, precies. Er zijn een aantal voorbeelden. Oké, helder. De reële kans is het toch dat Schiphol moet gaan krimpen. Wanneer komt die uitspraak van de Hoge Raad, denkt u?